لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على افضل الرسل وخاتم الانبياء وعلى اله واصحابه ما كفى وشفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما ارسلناك الا رحمه للعالمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم انا الزهوق القتال كما قال عليه الصلاه والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قابل احترام حضرات علماء کرام اساتین امت حضرت صاحبزادہ سید دامت برکاتہم اور ڈیر محترم مسلمانان وروں تقریباً شل کال بعد یو وار بیا اللہ تعالی دا سعادت را نصیب کو چه دې ځای دې مجاهدانه مرکز تا الله تعالی درا کو توفیق را کړ او تاسو سو خبرې د دین په مناسبت راغلي محترم دا اجتماع چې د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په نامه باندې منعقد دا یو جانب ته خدا میاشت ربیع الاول دا او دویم جانب ته دا مرکز دا د محبت او د جهاد مرکز دی حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه یو جانب ته یو رښتونی عاشق دی رسول پاک صلی الله علیه وسلم او بل جانب ته یو عملی مجاهد د الله تعالی په لار کې محترم ورو دغه دې مګرو نه تذکر وکړو چې سہولت وړاندې دي دلته موږ کانفرنس کړو ما وی دا ځای د دې وړ د دې را اجتماعات وشي مسلمانان را جمع شي دا غي د روح آبیاری او سیرابی وشي محترم ورو زبر سلور خبر استاسو خدمت کی ارسول بارم چیر حاجی سے رحمت اللہ علی شنا صرف دیو عالم او دشاعر نو بلکہ دیو عاشق و مجاہد او دیو سامراج دشمن بندہ رہبر او رہنما پہیز بائیں حاجی سے رحمت اللہ علی مطارت ہو محترم رو تاس ہماری مدد د فطرتم دا تقاضا ده چې عموماً په دنیا کې سوپر پاورز او لوی قوتونه موجود وي او هغوی دا غواړي چې په مختلفو خطو باندې خپل تسلط قائم کړي څه زمانه وړاندې دا ټول پرسوي دا د سامراجي قوت د تسلط لاندې و برطانیه کې ایمان مسلط وه و یو خبر ازان سر ایاد اکی ما تبکو رسکاوی وی جیتا از با لفظر ایسو پی کل کل نکوئی گا ما یا بس وی یو سماج و یو سامراج وی پڑی سماج و سامراج نکوئی گا مورد بنیادی تو خدا را شمس کرت نم آخوز بی سماج معاشرے تو وی او سامراج ها با قوت تو وی چه خلق کنی کی او بیا تجان مسلط کی یعنی سوچ کی جمع عیشت تداری پس سیاست و قدرت بانے قبضوں کی ندیب تو وہی سامراج برطانوی سامراج ہم بلے صغیر کا چکر رہتا نو کمون بانے وار او زرد او قدم آئی شد دلارے او چکر معاشی تو رہنگا کمزور اکنو نو سیاست آدمی بکری دا گئی اختیار او قدرت تلارو آئی تا دے خطہ بانے مسلط شو ورمہ ایسٹ انڈیا کمپنی داخل دے تجارتی داری پا حیث بانے پلے صغیر کرا گلے وا رسولت و خار کی یو کوٹے یہ پہ جارو آغستا خرور اوی زمون فکر دا سے بنا مانے کو چی دلتا بتا بازار پر دے نتا بتا پوست کو چی دا شے دیسی دے او کے ولایتی دے حالانکہ دیسی دا دیس دے او دیس بھائی وطن کا یعنی دا دا وطن جوڑ دے او کتا دا ولایت جوڑ دے نو دیسی نمشے ہو دا ناقص شے او ولایتی نمشے ہو دا اصلی شے نو تبا نگیاوی ولایتی شے بڑی اگست دو اگو زمونگا اکاگرو حضرت امام انقلاب رئیس و رحرام مولانا عبداللہ سندی حضرت شیخ و تفسیر مولانا احمد علی لاہوری حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی ابو حنیفہ زمان مولانا مفتی کفایت اللہ او دی اکابری او تحریک اچھلو چی دا ملک صنعت لترقی او ترمید ور گئی دا دا دیون تقاضا دا دا دا قرآن تقاضا دا دا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا سیرتم تقاضا دا دا حاطا تاسو بلسکلی بھی چی دا ملک دا اکابرو دای با دا قدر کپا استعمال ہو دا ولایت چا مشین جوڑا کپا پا بدن تا نزدی نرا پے کھولا مطلب انو وجہ سوا زکر کے معیشت کے کم قوم کم پورے چی نو غریب سائے کو پل خود سے سنبھالو رہے وہ حکومت سے سنبھال کی نو چی کہہ رہا ہوئی من غریبان آم کو نو زمان کو سیاست پانے ہوئی قبضہ ہوتا اور مطلب انو دکلو خلقو پکی زان زان لئی سی مابل از باچا خان دا بھی نوستے کے ہوئے مائے باچا خانم زان دا بھی جدو کی یو حصہ وا وزیدانو دا خطہ چی آزاد دا دا زمان دا کاغر دو وجی آزاد دا دا خطہ چی آزاد دا دا دے حضر شام کو رزید فتوہ بنیاد بانے آزاد شویا دا خطہ چی آزاد دا دا دے حضر قانوتی رحمت اللہ علی دا سید الطائفہ حضرت حالی امداد اللہ سے مہاجر مدنی دا رشید الملت وزیر حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی دا بانی ادار روم دیوبند حضرت مولانا محمد قاسم سے نانوتی رحمہ اللہ تعالیٰ کوئی جد جد جو سنا رہا اور مطلب اور اللہ سے نام معلوم رہا کہ آج سے رحمت اللہ علیہ دا یا خوریت پسند رہنما یا خوریت پسند لیڈر دا دیر کے تیر خوریت پسند لیڈر اور باب و اصحاب خانقا لکاڑی ملاسے سے چبرکن فقیر صاحب ایبی علی صاحب خوریدی علی صاحب محمد امین رحمہ اللہ دا آغا نمونہ بھی کہ دا روخو دا مسجد او دا خانقا خلق و سیاسی فکر دا دوی دوم رلوانو کہ نن دا پر سبیر دا دوی دا فکر و دا جد جو دا وجی آزاد دے حضر شیخ علیہ سے رحمت اللہ علی آغا دا دی مفکرین و دی افکار و مرکل و آغا دی سنگم و دا طول افکار پا آغا نے جمع کی دل نمو ترمرو چکر پر سبیر انگریز سیاسی طور منبان مسلط سے ناغو حضرت اکابر حضر سید طائفہ رحمت اللہ علی اکبر رشید احمد گنگوہی اکبر محمد یعقوب نانوکی ماں مرگرو کہوئے میں نانوکے وہ ورکوٹے کرے لے وہ دنیا کے دو مرکت ورکڑی دی والا یعقوب سے نانوکی رحمت اللہ علی دنیا کا ورک مظاہر علوم سہارنپور دکم سے فیضیاتا چلے حضرت مولانا الیاس سے کاندیوی حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ حضرت مولانا خلیل احمد سارن پوری اور میں بین جنا نوکی بل ملاسے کے مولانا تاثر نا نوکی اگر دنیا کا اور کے دارلوم دیو من وہ تر بولو زنوں گے لیدر کیوں صدر کیے گئے اگر چی استفا ہوئے کہ آزر امر کی آہم لے لے چھو اور اگر فیلڈ مرشلو اگر دون اور فائد سرباراو پدی ملکی رو بنائی مرسلتائی نافس کریوا پچی آساب و جواب دوکا و استفائی ورکولا اخبار والاو کی انٹرویو کولا ویتا جی کمزوری ملک کارا تھا نا دو اتوی برطانوی سامراج ملک ہوتو یو دارنوم په وبند باندې ته مجبور کې چې دغه کوله وته کېدو او یو کوله نه په هغه او درېم د پاکستان په کوڅه کې چې وبند دي چې ما کې یو دی وبند او هغه دی وبند دا دا بل دی وبند او هغه دی وبند نو په کومو عرض په کور تاسو کې مت کې چې دی وبند څنګه مراد دې چې راي ما ته وایي د نفرتونو فضا بالکل ختمه کړه د ترګنو او د عدالتونو فضا بالکل دښمنانو موږ هغه ستړي یو چې کوم چې د خدای له خلکو دښمنان دي نو که موږ خپل ته یو ورسره دښمنۍ شو وو نو زما په کار ولات انا دا او فتح چې کوم وتا خبرې بس بیا خو ستاه هغه او د خپل انا خط شو بلکې چې دې او سره دلې کله چې په دانا یې له ون نه په جنگ شو او کې دې لا غو انټرویو ول وسا نا په خپل انټرویو کې ویلو دی دې ډونټ وار دی دې ډونټ وانټ ا وار اگینست اسلام وی ار لوکینګ فار ا وار ان اسلام وی موږ د اسلام خلاف جنگ نه شروع کړو موږ اسلام کې دن نه جنگ شروع کړو چې د اسلام کې دن نه مسلمانان نه یې چې یو بل وړي دا د موږ لپاره یو کافي او چاپی شي او مدارونو ولې موږ یې کړو دا دی وجه دا حدیث کې راځي اصل په ماجا کتاب الفتن کا بر او توبا کی او حدیث کا پر کړل دا د جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنه روایت دی د دې حدیث سے سے دا په انسان سره متعلق دی اصلي سي مسلمان سره متعلق دي جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمایي چې خمس عزت تليكم بهن واعوذ بالله من الكبر كهن بنت شيون دي زنه پام چې تا تاسو کې پیدا شي او خبر د ساده کې مزدور کړ په هغه سره باندې د معجزات د نبی کریم صلى الله عليه وسلم تذکرہ کوله ما ورکړ کوي ما د حضور علیہ السلام د حقانیت او بلادی او قرائد لا تعد ولا تحصى دي او ما وې زمون دا کاټر په تحقیق دا مې د کتابونو یو ضرور شې نه ما راوستلې دي چې یو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د حقانیت دلیل دی د آقا د جهان صلی الله علیه وسلم معجزات په د حضور علیه السلام هغه پروفسي دو پېښین ګویا چې کوم د صحابه تر زمانی صحیح ثابت شوی او درې دا د نبی کریم علیه السلام د صحابه او جماعت پیغمبر علیه السلام حق ولې دی ځکه ابو بکر یو کړی دی پیغمبر علیه السلام حق څنګه دی عمر یو کړی دی خود نه ته جوړا تر اوروں کے رہبر بن گئے یا نظر کی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا اور دیدانو دا عقیدت سمانا دے دا اسلام ندے دا دیوگر مسلمان ہم ندے دیدوان پندت تحری چند اختر اما نبی کریم علیہ السلام دا عقیدت پشکے و ملیحت و شہدت بہا ضراتوها والفضل ما شہدت بہ الاعداء دشمنوں میں اعتراف کر ناغوے کی طرف شانی نے تیرے قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا قسموں کو بینا کر دیا اور کسی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم اور غلاموں کو زمانے پر کا مولا کر دیا اب حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جن پر ایک مخت سردار غلام ہو تو اور بے واچو بگر مشک بے واچو تیگا بے پہ جپا سکے خوالا نمون چاپا بے جپا سکے خوالا حضرت بلال نے بہتنے کے پڑی واچو دمکیم اور زمین پر لار رکے تو دیر رات کی سپیر پانے میں رافتو لابد بدن سرمان و غصہ پر رکے دا اگر بیان دا احضا و رسول محمد نارا لگولا آگا بس بلا سمر میں سمیں جو دی محمد و رسول اللہ پر کے پر بردا رہے حضرت عمر جی آگے سرکم نے پاسے حضرت عمر جی دے خطر پر ریز کم نے پاسے دو آگا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چکر حضرت بلال ورانگے بے احترامان فاسد او بے فرمائے چھے انا امیرکم و حاضر سیدی زستاس امیر خدا جما آقا دے لقد اوزی فی سبیل اللہ ما اوزی احد مصر مقت بے نخدائی لارا کہ تم رضا دی دلے دے چھے تم حلی سوکنے در دے دے مدہ پندس سے بھئی چھے کس کی حکمت نے یقیموں کو کیا دور بے یقیم اور غلاموں کو زمانے پر کمولا کر دیا اور شوکتی مغرور کا کس رات کے توڑا غرور منحدم کس نے الہی قصر کس رات کر دیا آدمیت کا غرسامہ مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بوجھ بالا کر دیا آدمیت کا غرسامہ مہیا کر دیا ایک عرب نے آدمی کا بوجھ بالا کر دیا اور خود ردے جو رہا کر اوروں کے رہبر بن گئے اور محمد رسول اللہ شان دارے صلی اللہ علیہ وسلم ماں مرگور کوئے مایکه د سړی د صفت په اعتبار دومره ډېر شو د دومره پراخې صفت شو چې دا صفتي نوم د ده عالم وګرځي. دا صفتي نوم دا د ده عالم وګرځي. مونږ کې وخت شیخ مرجي صاحب لیکلي دي نو د هر یو سړي ذهن فوراً منډه کړي چې ملا څه پېژنه ده. حالانکه شیخ الحدیث هم خپله کړو دي خو دا نفس شیخ الحدیث د هغه لپاره عالم ګرځېدلی دی که د پاکستان په دې ښایسته کې هم د شیخ الحدیث فکر وکړي دوه مدرسې دي لسر مدرسی دے رہے ہو کسی قرآنیش کا مجھے موگا تو شیخ قرآنیش سے برحمت اللہ علیہ دے حدیث کی اور تعویر دا ہو تو فوراً میں انتا حدیث دا مولا عبدالحق کیا تھا ناظرین رہا حل کی کو کہ اس حضرت حاجی محمد امین سے رحمت اللہ علیہ عالم مکنو لگزور سر مجاہد مکنو لگزور سر بہترین شاعر مکنو و بهترین عاشق و دار عاشق صفات کل علم کر دیتا ہے نو چیزی کرو کچی حضرت عاشق رسول فوراً سے انتہا بھی سوک حضرت عاشق محمد حوالی دانو دا عاشق یو دا سی شیئر دا محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دا سی بات شیئر چی نور ہمیں صفتون دے مقابلہ کی حیج دا سو گورے نو چیزی یو عالم ذکر کرو نو دا اہلقاب ذکر کرو کنو ذکر کرو او کل ضرورت زیاد ذکر کرو اور سٹیٹ سیکٹری تو نے کسے شروع کی تو سڑے ہوئے خدا خبر تھا سو کیا نہیں صحیح اور پھر بہت دن میں مر گئے رہے نہ تھے دے پنجاب میں مطلب نو باڑی نہ آوا لگا یا حالات میں کر کے نہ آوا یا بھی اپ کے سامنے اور وکیل صحابہ صحیح اور محافظ ختم نبوت اور مقرر شورا بیان اور خطیب شورا نوا اور فلاں فلاں فلاں بے فوز رفعت اللہ علیہ کی حسادہ صحیح مسلمانات اور صادق علیہ یو بابا مراندل نو چې هغه د خپل ډوې کیسه وې نه په ځان څخه پوسټ کې ځاتور نو یې نو به یو ځای نه اګور دې دا ټول دې یو ځای اګور ان الله و ان الیه راجعون دې بل دې مون على الذمي ذات یو کس نو او دا مو ته ولې ضرورت پېږې مارې څو ته پوسټ کې ز په دا مغربي دنیا کې یو دې نه اته یو بل ترې نه او هغه ترې ځای چې دا سپېڅلې چې د تل کې انستا کریډنشل پر کې چېرې د دا کړې دی او د دا کړې دی او د دا دی دی دا سره دا دی دی رې چرته نو مار ته پوسګو وې دي تاسو کار ته ما سره مشه نو ما سره کوم شي نه شته وینه کی تاسو بنا دی دی ګرې ما نه خپل څه دی خو انت اوس د اساس ناظم سي بلاله د خوشاله ساتي دیم راغلم کارم لیکنو وی لیکل وسره ایکس ایم ان صحیح او وی دي تاسو سره پای پاس وای دی او طالب دی دا بل څه سبا کې خپل استادان نه ذکر دی الله دې وکي چیزو طالب جوندے ایم او طالب مرسل صحیح دا علماء حضرات دا بدو نمانی ذکر کرا بطور لطیفہ و ایم اقبل بیان کی وان طالبان زما طول خوخی امولیان کی رسول خوخی سن بھی ذکر طالبان دی خواہشات نلوی صحیح دی خواہشات نلوی دا کو فنا فکتا علم خلق دے کچھ سنے کے نمجازی نو بیا کو پسی تو مستابو اضا کو ایبلوی مصائب شری کو سی عملی برم کیولے دی وی دا جاب او بزنس دا پکی یو مصیبت دے او وی زدہ دا پکی بل مصیبت دے او بچی دا بل مصیبت دے ہم او خادی دا یوزل دشنے اس گاری کی نایدی مصیبت دے تو محترم انو عز رکو رکو رکو رکو رکو رکو سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اب حضرت بلال کا قاصد کہ انا امیرکم و هذا سیدی دا زما امام دستا سو امیر دستا سی اخر حوالی دا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خود نہ دے دو راہ پر اور وہ کے رہبر بن گئے یا نظر کی جس سے مردوں کو مسیحا کر دیا او سیدنا حاجی صاحب رحمتہ اللہ علیہ او دی اکادو دیسکو یو شیر خود تاسو واقف کی کله چې دا به زوی را ځلې دو دا خیراتي نه دی ادا شوی خیراتي ادا شوی لګور سره دا خیراتي نه دی ادا شوی دا پر دې خپل د دریو په ادا شوی دی چې کله به زوی را ځلې دو او دا کې څه تقسیم دی دا نو پاکستان مال دی وجود کرا صحیح اوس نو کې دا نور کې لګیا دي مفکرین سیکولر مفکرین او وی لګیا دي چې دا د اسلام د پرانوړو دا د اسلامي نظام دی زری او بلکہ بعد وقت وہ پسکین پر خود ہی ناس ہے کہ بلا حجر بے کری بلا عمری بے کری جو آپ یا خود جاہل دے پوئی دینا یا دے بیا متحنت کے زد کری یا بیا متحنت کے زد کری نستاز تو رہبر بھی نستاز تو لیڈر بھی کوئی نہیں چیز سیکولر امر سیکولر ازم وہ دن سر خلاف نشتا کوئی دا سے کرو وہ ہے وای د سیکولریزم دین سره څه خلاف نو ما وی دا سیکولریزم لوبه کومې د باندې د تاسو د هولیو ما یو کتاب لیکل تاسو بیا هغه کتاب ووای ما یو کتاب لیکل هولیو د سیکولریزم باندې او دا کله حقیقت د کریستین پریست یعنی د مولای سیفیو او دا د مولای سیفیو د خپل دین د کوم رضایت او ترسیو چې د سیکولریزم تاسو ولې دنیا ته ورکو هغه وای خدای منون کې سره سیکولر کې دی پاکستان پاکستان مونږ اوس په ګټل اس ګلیان مونږ دا ورشمو چې دی ګلره او مونږ ته وستا او تاسو اسلام لا نوست نو ما ورګرته ما مړ اسلام په داسه ګلیان او پښلو په 50 په سر ګلیان دراسي صحیح دا خو یو نو باندې یو تاسو مسلط قوت چې دی هغه ځای نه هغه منبع دا ستاور شي کړس کاری نه نو ترما ور دوی چې دا هم کوي چې اته د اسلام دا خبره ژوندۍ ساتي چې نه په دې ملک نوم په اسلامي ریپبلیک او پاکستان د سیرت تقاضا دا سیرت د کانفرنسونو نوم دی دا د اجتماعات نوم نه دی دا د جلسو نوم نه دی لا تکل الخير واسفا وكل بالخير موصوفا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ پر کا جو قضا تھا وہ کبھی اسا کے وقت کی تھی ما پر یہ کتاب کتاب القضاء کی اخر تک کل دے میں وہ ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اگے وہ خط لکھی پر کا جو قضا تھا وہ کہ موسی شریتا اگے تو یفید ما قضیت به چې کوم خبره دې په سلاکا نو دا اګه تنفیذ کوا هغه عمل کوا یعنی قضا چې کوم وکړه دا عمل کا فان التکلم بحق لا نفاز له الاجر زکه خاص خبره چې عمل کول دې شی دوی په خارج کې څه فائدہ نشته مسیرت النبی و یا نو کو یقینا ثواب دې او فائدہ به تا تکلم یې لګی چې عمل کې لګا وځو کې عمل لکه عمر چې عمل وکړو لکه عثمان او علي او صحابه چې عمل وکړو رضوان الله عليهم اجمعين يا زما او صاحب دې کې پکې حاجي محمد امين سي عمل وکړو دا دې لا یو چا چې عمل وکړي یو چا چې عمل وکړي او دا چا چې نه لا باید به هغه په کوستاس ته نه کې چې یو چا چې عمل وکړي موږ ته وو بائیس رکا سوئے میں بائیس رکا اور دا بائیس رکا تا مختلف مکان دی گئی تھی پر یہ بھی حضرات نے دیو آل حدیث حضرات نے دیو دیو بندی حضرات نے دیو دا سی جتر پسند ملائن بکی مسکاران جو تو یا مفکران اور بکی زمان اس دار طرف پر نمائندہ کی کولا دیو خطین حضرت حاجی محمد علی سے رحمت اللہ کے حالی دا فاغیو کے علماء کی یا عالم دے جنہ پاکستان دے سکندر مرزا ته وی چې د ملک مشري په دې ملک کې د الله او د محمد رسول الله نظام نافذ نو دا د دې نه خلق د دې په نو خپل کنټرول کې نه دي ما کنټرول کې نه ځو کنټرول ا دې دا هغه ورته بابا ته وډی روپیا سره یې مې زه غواړم چې تعالی مې د سپیل درو یو کښته جوړ کړې یورپ ته مې ولي کړې ساده اته نه باندې دې فائدې ورکړي اجي سره رحمت الله له هغه را پاسید او دې گریوان دې ونیسه او وی ټوکی ته زما دې کې تکي ویل مې او کومه شریعت یې راته کړو کوم جام کو دې راځي دا جرأت دې ډیر کم خپل کړه دا جرأت دا ډیر کم او بیا حاجی صاحب رحمت الله علیه ورته دا زما مو دې زما جوړ کړې دې دې پرما قرباني ور کړې دا زما یم د تا ژوندې هم دې کوم به هم او وی ته دې مت نظر له رسول دې یورپ ته راځي دا مې پتا ده د خپلو ځایو نه درته او وای نه ته دا کوم دې دا کوم مدار جوسا هغه په جیاس کې راوړا دلته یو خان ویلا واپس نه نه دا ایران کې د خزه په کړی کې فقط دا ختم د ایران وا ما دې دا نه عارف کو چې حافظ ابن ماجه دستا سره یو مخ نه خپل اذرارو حضرت ابن ماجه رحمۃ اللہ علیہ اپ حدیث کا کہتے ہیں جابر بن عبداللہ اپ فرمائے کہ خمس ازد قریتم بهن واعوذ بالله من شرکهم ان جو شی نبی زب خدای پنا والوں خدا شی برازی اب واقعی کی خلقا حضور اسلام و سلام فرمائے کہ لن تظهر الفاحش فی قوم حتى يعلنوا بها الا فشافه الطاغوت ولو جاء التي لم تكن مضت من قبل في يسارها حضور الصلاه والسلام فرمائے کہ کم قوم کی بے حیائی غریانی اور فحاشی زیادہ سی کم قوم بے حیائی غریانی اور فحاشی زیادہ سی عزیزان یہ واسہ مغرب کی ندا دلتم سے زبور مادا سر مغرب سے بادر سے تقریبا آگا شانی آگا تردی ہندوستان دا حیدرآباد یا شہر اس مرد کمار باگا بن کی اب تقریبا 75 76 سال عمر کی بڑا ہو ناتی ہو مشاہر راستے ہو نظر امریکنیان ہو یورپیان کو رب امریکنیان ہو یورپ کو یخ نہیں میں آگئی پا داغونی کی ٹوٹ بیٹ تزی او خوزی تقریبا پر گنڈی کارا دیت پا دی دس مندر پوار میں خمار بارا بن کی اب ہم حیدرآبادیان ہو بوتے ہو چکر اور کومن بیٹ کے ہو رسو جو چی بیٹ کے ہو سو شہران پر طبیعت کردی دا دی ہم شہر پاڑی محمد امین نہیں ہر شہر کو بابا عبد الرحمن نہیں ہر شہر اللہ میں اقبال ہو عزیزان آج یہاں تلا نہ اوپر مرگور کے وی بے دیر پا غلط عمر تم سے ہی زائدہ ہو تو مطرم رو اس قریانی و فخاشی دار دنیا یا محور او محاشرت کر زیدرے حضور پاک نے فرمایا چی نتیجہ بیدائی الا فشافی مفتاحون چی وبائی امراض بغیر کے جاتی گی ولو جاء انتی لم تکن مصد من قبل فی اصلاقهم او داس دردون کی بیمارائے چی میں بھی کم سر دیر پندر سکار رہا سرا سی آداس تک ادا کے ویزم مجھے ادھر وارم پہیز دلتارے او دے انجینئر مانے یہ ورستہ پوسکو ویجی و شیبہ نے فکر مندی مایا دس وی زما د انجینیرینګ فیلډ دا سره چې ما دس خاص کار را کی د اپو ګل کو د پاره خو یا کار د تل شپږ ګڼې کې ختم کړ نو ما سره د بګل ټی وی اضافي اته څه کار نه کزه د باس نه وانه اضافي کار نه راغی کار ما ختم کړی دی وی د اپو ګل ټی چې زات په خپل ځای کې ناشم او وی دا ستاره د سیکر زات را ګوري نو دې نه چې کوم نوٹ سنانا پادشی پا درس کی نو آگا نوٹ سنانا تکمیروں وی نوم میں تاہا پر تشویش کے ویمات تفضل ہوں میسی تقادر سے متفضل ہوں میسی تقادر سے جائے جی کرنا جائے جائے زکر دی دو گھر دوتا رہا پیسی ماور دیم میں برگریا تو پا امریکی کی مسلمان ہے مو پاکستان کی مسلمان بیٹھا رہا اللہ تعالیٰ دے دا او مسلمانی کی تصور آمین ہوئے ناظرین دا محب کے پوستا اس کے بعد کی چو سیو سڑے اگر پر ٹائم کیسی اور کی جی اور دے ٹائم زائے کئی دا حلال دیکھ حرام دی حرام دیو دیر بچوں کے ٹکے چاہیے نو دائے واضح اسکول دو استاد اور پروفیسر سے خبر نہ دا پر دفتر کے ناس افسر اگر یار دا شان خائن دے بلکہ ماں اپنا عزیزان اتوبے میں ازاو تاو خیان اچھنے دا زمان کون سارا پارٹائی دا دنیر میں تاو دی کولی خاوی یوٹی اگر مخرار خواہی کئی دا چھ سبا سیلاب رائشی دا جو بڑھ سکتے ہیں نو میں تاو خیان اتوبے دے تم آو شان خائن دے کر دے نو کو دیر دنو صدر چھ خائن دے صحیح خوشتا وسط رسی صحیح مگا دس بھی جملہ وایا ہمیشہ چھ کک بھی چھو لک بھی چھو لک بھی چھو خوستا پا لک بان رہا تو سوست رہا گرے سر پا کک دے باس دے نو تر کک گا دے اللہ تعالیٰ دے مون دا کک دا غلو نام خلاص کے پرائے دا مون دا لک دا غلو نام خلاص کی بلکہ در شیخ القرآن سے بلشہ منصور رحمت اللہ علیہ فرمائے وی کہے دا پینزور کو غل کافی کی دیو دا پینزور کو رکو غل گناہ گاری کی ماورت ماورت میں حضرت ناصر کا دے پنزور کو غل دے کافر شی اور دے پنزور کو غل دے صرف گناہگار شی ویسے کا بنا تا بلا وے دے پنزور کو بنا بنا نے وی خدا ورتا بلا وے دے نے کہیں تے خدا تا جی چلج گئی نو محترم نو اس میں کوئی داس کے مت کی کہ حضور پاک کو فرمائے بے شنی اور بنا دے کہ کرم علی کر سن ناجی یو بھائی سائیں بدل کما کو خوشو کی ہوئی پس ابھی خود پر کی دو یو تو تو دل کو سن کر دے گوز ہوتا کی دیو وجا زکی جما ہوتا مالی کو کرم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لم یمنع زکات اموال ده حسن حدیث متعلق تے مسلمانان سے ولم یمنع زکات اموال الا ملئ والقطر ولولا البهائم لم ينقروا چکل تاسد اللہ پر اس کا زکات کا حق تو نہ لگو کما حق نہ نو یو استاد زکات دیو دا حکومت زکات دی یو حکومت دشمنان در مازه بالکل او ما وای ما ته پرې دی نو په فرده حکومت دې ما ته قاسم سردار نو دی چې زموږ صحیح د پای پر اصول حجګانه کې یو اصل دا لیکلې سرکار کې امداد سے اجتناع کیا جائے نو موږ لګیا یو دغه مداخلات حکومت کو پیسې راکا چې څوک له پیسې درکې د تاسو مخ کوي جس کا کاے پی نسی کا گن گائے نو محترمونو عزم کو رتاس خدمت کی کہ حضور اکرام فرمائے چھے کل اتاس زکاة کما حقہو نالا کوئی الا منع و القصر بر وقت باران بگر بان پر کی گی ولو البہائیم لم یمکرو حضور پاک کوئی کم بھی وقت چونکی کیا خدای زناور اڑا کیڑے مکوڑو چنجانو پرندو درندو رکھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ولم یقصو عهد اللہ و رسولہ کله چې تاسو الله سره کړي وعده کوله یا سره رب الله له هغه نه چې تاسو ته کوي حضرت د کلمې خلاص مفهوم سره دی بریف اینڈ سمرایز اینڈ کنسایز مفهوم د کلمې سره ولا یا سره رب الله له او تو فرما لا اله الا الله مقصد زندگی محمد رسول الله طرز زندگی لا اله الا الله مقصد قرب ذات الله او محمد رسول الله وی اف لایف یعنی زمون د ژوند مقصد سره چې الله او رسول دې خو په تاسو ته ویل پر کوم دې موږ په غلامۍ بندن کی او کومه غلامۍ ده مونږ باندې یو د تاریخ غلامۍ ده یو د فطرت غلامۍ ده یو د معاشرت غلامۍ ده یو د ذات غلامۍ ده موږ له سلور خلون نه ومنه تاریخ راټینګ کړیو نمبر اول معاشرت راټینګ کړیو نمبر دویم فطرت راټینګ کړیو نمبر دریم ذات راټینګ کړیو نمبر څلورم زمونږ ټول له لوی کوتای دا ځان نه قبول زه چې سیم ځان نه قبولو زه چې بل بام داوی کوم ولا زه سب کو ان فس کو هو اعلى من اتفاق هو اعلى بكم اذ انشاكم من الارض الله تعالی فرمای او بریتان لاس نو ها تو کی معنا دا چې بریتون لاس لګو بیت اللہ نوہا اپنی منہ میں امی پیوں بجوڑے گا ہوا آنا و بکم ازان شاکو من الارض زستا دا اوریجن نا خبریں چی ما آدم دا سر پیدا کرن دا سے سخا خطوا چی سخا بوی تیرا تمہیں سلسال میں ہم این مسنون نا اللہ تعالیٰ وی تفکر اوریجن نا اوسط دا اگورا چی سور سخا بد بوی پورا نا ہوا دا غیر مستا پلا پیدا کرے حرد آدم نو تماتا بریت اللہ سر او بازے سڑے چی جمعات کی مستا بلانی تکوائی دا مستر توازو د عاجزۍ او د انکسار عبارت ده نبی کریم صلی الله علیه وسلم نو تاسو شو چې مسلمان خدای ته نږدې کړي حضور پاک پر اشرف ما یكون العبد الى ربه حين ما يكون في سجود چې دې کله سجده باندې پروتي د خپل دي بدن بادشاہ سر دای د کائناتو په ظاهر باهر د ټول نه په لوس مکه باندې خو دې چون کې دا د توازو انتها ده او د خپل بدن اعلی ترین حصہ باندې باندې خو دې لہذا خدای ته دا اعلی ترین توازو دې رخوا نه سره وکړي په دې نو چې استا کې انتم توازو اج دې نه شي ته مسکم منیټر منیټر کې عائشہ رضی اللہ عنہ مولا مفتی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ رحمت یو دایما ذکر کو وی حاجی سے رحمت اللہ علیہ یوزر میرا پسیر شامی راو عبد المختار وی دا سر لا سکتا خبر معلوم ہے وی حاجی سے رحمت اللہ علیہ یوزر میرا عبد المختار را پسیر آڑو وی باب و صفت الصلاة آئے بکی راستے چی موز بسنگ کے پیغمبر پاک موز سنگ کو وی مات یہ مفتی سے رحمت اللہ علیہ دیو دورا کہتا موز کو زما دی موز کی بس خط آگانی نو تو تدی صفت الصلاة پا اساس زمان موز سیدہ حاجی صاحب مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ وی وی ما چا حاجی صاحب تکتل او عمر خو به حاجی صاحب سلام نو چې څنګه مونږ زغه کو نه پاو راځي ما شان مونږ نو ما ته احساس وو چې دا حاجی صاحب پر مونږ خو د بابا صاحب ته صلات په بنیاد باندې بالکل صحیح دی صحیح خو چون کې زماره د علم احترام لرنا ډایرکټ ماته نو استا مونږ کې سره صلات دی رتیف کا کو تر مرونو حضرت شیخ ولدی صاحب رحمت اللہ علیہ کی مذکریا سے رحمت اللہ علیہ کہ یو 50% مسلمانان مزدوزار شي او موږ تاسې دایلې که صحابه چې کو پر هغه رب الله تعالی په ټول عالم کې د مصائب او مشکلات ختم شي خو زموږ موږ ته په ځان شي شي الله تعالی زموږ موږ او زموږ کوم مشران چې اجازه ورته الله نه سره پاتې شي دي هغه بزرګان او علما ما ته ذکر کوو وي تاسې موږ موږ چانه ده کتلې بلکې یو بزرګ راته وو زموږ بزرګ مولانا اسد بدری رحمه الله هغه راغلو نه هغه بزرګ ما ته وی مولانا اسد صاحب ته نن موږ کی کتل وی د حاجی صاحب رحمت الله له بعد می ډومبره سره یو کته چې موږ رسول پاک په طریقه کې صلی الله علیه وسلم او در رسول پاک په طریقه مسکور حضرت معاویه رضی الله ابو هريره رضی الله تعالی وکل راته د معاویه رضی الله تعالی عنه چا ورته وی ته خو یې حضرت علی سره حضرت معاویه ته ولی راځي وی د دې دوه کار پختي دا ورته وی هغه سر هغه مولا بلیګر سیف د کوم مفتی سره کوم دینه لاو نو زه لاو ما دې وی چرګه ما سره غرمړ وای او دې غرمړ وای چې لاو اتم دار له ما دې دې کاري او دې دار چې امام کوم دا چې وګړا بیا دار سي هغه په خلاصي وکړه د دار خدای به هغه کا کا دې نو بیا خلاصي نا دې دار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اخوان دار صاحب کا خور صادق بندہ ہو حوی رضی اللہ تعالی عنہ خوبیر بہترین جوت دیو نا تا بولے نا ہوئے ویزا دو کار رضا پار رازم ویو کل دو خوراک دیر بہترین بھی حضرت ماوی ہے خوراک ستی آرہی چرگانی مریتی کڑی گڑے پکی مریت کڑی پنیر پکی ملا بھی گی کچھ ملا بھی گی مختلف شہید ملا بھی گی بہتا رہا تیری سرا خوبا صدار ساکنو یوا اوی دیم دیر پار رازم ویزا دمست گورم وی ما صلاته اشد شبها بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولحد معلوم ته پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مصر دې مشابه مصر دې لوي چې دې مسکې نو ته پیغمبر پاک راي صلی الله علیه وسلم چې دې مسکې بن کو در رسول پاک په طریقا صلی الله علیه وسلم محافل ابن ماجه حدیث نقل کړي ولم ينقض عهد الله ورسوله الا جعل الله باقهم بينهم چې کله دوی الله سره کړي وعده ما ته لا اله الا الله محمد مقصد زندگی او طرز زندگی یعنی مون دا وان چې الله تا او رسول یعنی ته معرفت وای حاجی صاحب دا دغه لوی مقام تاسو ته جراني ورکړی لکه زوی قرآن ورته فورم کوي تاسو په اړه راغلی حاجی صاحب معرفت پاتې کړو دا حاجی صاحب هم راغلی حاجی صاحب خاندان او ته راغلی زه دا حاجی صاحب ته راغلی خاندان هر یو فرد دا غي احترام ما سره دی او کما سره نه زماره لپاره قابل احترام دی زکه چې دا حاجی سے بچی دی زکه چې دا حاجی سے پرسه دی زکه دا حاجی سے خاندان دی نو محترمونو تاسو راوړئ دی او دغه دا مقام په سبب راوړئ کومه یې په قران دی په سبب راوړئ مالی او مالی په قران دی سره سره د ساج په خور نه راوړئ دا دې ګلامه یو د تاریخ ګلامه یو د معاشرت ګلامه او دې فطرت دغه فطرت ته کوم سر نه ګوري کوم سر نه ګوري ټول دنیا ورته سر نه ګوري دا مرتوب چې سره الله علیه و فرمایي به فطری قانون ته الله ټول کائنات داسې تابع کړي چې ولې من شيء الا يصبح بحمده فهو مرتوب چې سر نه ګوري کوي خدای هغه هم خپل باندې ولا دا باندې باندې ته منډه به و نه دا راځي کو چې د فطرت نو فطرت سره جنګ کیږي دې ته ګلامي خو دې چې نه ایسپورې شي څه ګولې شي چنه ایسو یو لخته ورکو نه دا فتات په غلا روان شي لکه مثلا د سیلاب په بل ادي بل مرته تړلې شي لکه زور سره نه شي کومه ورته په دغه جواب ته ورته عمر زای بور سره مډو بشي د دې اجب الرحمن کوم زای بور د سیلاب او بوله په چینل ورکه چې دې جندي تا سر دریاب ته وسی چې دا وو په داسې انداز جندي او سر دریاب دا نه دا غلامان زار خلاصول نشي خدا غلامي پالیش کول شي د فطرت غلامي د تاریخ غلامي د رمضان خو د تاریخ نه سبق واستې شي د معاشرت غلامي هم د رواج مقابله کول شي کله ما مولا ته هم پدې چې دا رواج ته شریعت خلاف دی خو بس په علاقه کې چې موږ څو موږ بیا ور کې سوې چې د کلیو دا د دې زو سره نه نه نه مونږه د کلیو دا د رواج سره موږ متاځو شو کولای دی چې خو د ضرورت پیدا شو ځکه عقل عمر رواج ته سر نه ګوري انا ما ته ځان یوې چې هغه نومره ما ته سر نه ګوري دی وایي موږ ته وایي ضرورت دی نو مو درم ورونو اوس به کوستا خدمت کې چې مو عاشرت غلامي اوس دې مو عاشرت سره بچی کې حکمت یې ملي باندې په ګذر یو ځای نه منل کې او کتا او دې ډنډرا ولته دا شیر ته دا به لاکې او صدا دی او دا خلک بیا په صدر او چې په ځان کې خلک ځان ته راوځي بیا په اسلام کې یا پتا ولګي اسلام اسلام مقصد نه دی ته ځان له په دې بنیاد په ډول جوړو غواړي او دا ډول جوړو دا د اسلام په اړه نقصان کوي ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم او تلورم شيء هغه د زار غلامي چې یو سړی ځان نه قبلې چې زه سیم ته چې سیم په ځان قبول کړ بلن بان داوې مکوا اوس دا تا سرورم شي د دې غلامانه سړی خلاصي کی او معرفت خداوندی احیا به معاذ الرضیا کلی قبل دې به تابعی عالم او نور محدث دی ولی یو مقوله ډیره مشهوره ده عموما خلک یې ذکر کوي په طور حدیث سره حدیث نه ما دیو کس ویلی دی ویزو کچی تک اخو خبر وارم ویزو دا پیغمبر علیہ السلام کلی مختلی فاکت دا نابیتا جوڑا لکی دیر اخو خبر پیغمبر کلی علیہ السلام مائد اخو پیغمبر بانی افکراشی من قضا علی فلی سبا و مقضا ویر نار دو متعمیدن قید و سلام بازی روایت کنیشا نمای جسول پوری خبر دی حق جیت رسول نی در اغیب پیغمبر تا فاموا نو یحیی بن معاذ رضی رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی من عرف نفسا فقد عرف ربا چاک زانو پیجن دو دے بخبر ربو پیجن دی ومن یرغب عن ملت ابراہیم الا من سفر نفسا اللہ تعالی دے ابراہیم دے ملت تسو کم سر رتاوئی وہ جسو زان پیجنی من سفر نفسا من جہل نفسا جی او بندہ زان نے پیجری او سارے زان سنگ نے پیجری ہر کرما رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرے کو نواز جی وی ور لاس پیپل ان کے جو رکھے ہوئے زان خدای رحم کرے ترا دی پھر من زان اور رکھو حضور علیہ السلام ورتے سنگ وی جی زمو کا بلا دے خدایا نے وہ چکن سے لا تھا خود کا رتنا تھا ہم پوجا شروع کلا یاد مختلف مقاصد دار مختلف قسم مورتیاں مجھ کو لی وی زمان پر ندی خرما و تجور تاجر نے ہمہ دے کجو جی اردو دے کول او روم او فارس تے اورل سمندر پلا تے پک مش پچ باغو کم اورل بارے چ باغ دا جہاد تے کجو اڑ وی یو خدائی اڑ کڑے وا کجوری تے کولے وی داگی نیو تو نہ سٹو کو ایتا پسی تے وانے کو جی دا جیرا پلا دے ڈوبن سی او جے کلا ال تو رسی چے فائدہ میں پیزیا تو سی نہ تو تو سی رسول اللہ فجو تے یوما یو رسی سو کے سو نے کوہ کی سکونا ما خوراک پسے قتل اس بلا زرن پدی خدای میں نظر کرے بچا بے مائی کی ذاتوں کا بے خوراک لے ورا کلی اور لاس بڑو ورا اولا تجدی اور لاس آن ورا اوخر میں فتذکر تو غزب ابی بیا میں یک دم زین ترانن او مامی دادا تو مر نا خدا تو مر نا دا بجین جو شن تو مر کمپرمائز کو اخو بمپ سڑی کی ناستا پا مدائی میں بڑے کیتے تو پلارن دا وزدورا ور سڑے ہو بے فتذکر تو غزب ابی د پلار وسرا ترا یاد شو چې کاغه راي وو مرګي تا خدای پړ دې خدای تا روکا تا خدای پړ تا خدای پړ لاس دې پړ وی بیا مور پسی ګرځې چې تا دې دې ګری دې بچا چې من دې مور پسی دا مور چې دا ما باو مرجا ها دې ته بیا حيات دنیا کې دا ما او غسن د پلار مو قبره کې دا غریب وادو مخ دې خو بیا هم دې بچي پر سر ورای بچې دې ورامي خدا غریب پر ورای پسر دا دا وایو نو مدر مورو ویلار مور می کتا ویلار کا کا کوتی مور دې چې ما ادرکینی مور دې په نه کای را مدد شه په ما ته څه چې په ما دل دې فکر شه وی دا هغه نو دې ته جوړې پیدا کړې اډو کې ته وېست نو ویټ کولې یا لاس پر امه ته لاس دې ټیک پیغمبر علیه الصلاه والسلام ورته داسې وکړ وی ابن الخطاب ولم تكن عندكم عقول استاسو کبره کې عقل نو استاسو کبره امام ورغړ ته مے در په امام صلی الله علیه وسلم دار چې د عقل مرکز د دماغ امام شافعی رحمت الله علیه د عقل مرکز د قلب دغه چې انتساب په قران کریم کې قلب ته کیږي امام صلی الله علیه فرمایي نسبت مجازی دی अदरवाइज د عقل مرکز سائنسدانان وي کوم ځای سر د ټول نړۍ سائنسدان امام ابو حنیفه د دې نابغه رحمه الله نو حضرت عمر رسول پاک وي علم تکون عندكم عقول استاذ کپره کې عقل نو اور تے کان دل دل عقول ہدایت یا عقل ہدایت عقل ہدایت نو ہدایت دا پیغمبر دی ہدایت دا پیغمبر پاک کو ساری مات ملے گی نال دا نو اپ کو دا اس پہ مرتے جو بڑا کال کا کام نہ زبور میں بعد ذکر نہ کر رہے ہیں سو حال ایوان صالحین اللہ تعالی ما زبور کی ذکر نہ بعد ذکر یوں یوں منا تورات کا بعد ذکر یوں زبور کی ذکر نہ بعد دار ذکر نہ بعد دار ذکر زبور کو معنا مضبوط کرو صحیح کو کی دار ذکر نہ بعد نکلی دی ان الارض يرثها عباد الصالحون کے صالح بندگان دا یقینا زما فدیزم کا با کنٹرول حاصل ہے اس کنٹرول پر کس پر امام سندی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ خلافت دو نوعیت رہی یہ خلافت دے ظاہرہ کہ تا تخطے عرض ملاوی پاگی دی ریاست میں اس نے نظام پر نافذ کی او بے خلافت دے باطنا او خلافت باطنا دا سی او دا سی جماعت سر منسلے کے دا سی جماعت اللہ کے پیغمبر خود رہے کے لئے فارغ ہے صحیح ناگی سر سکھے تنی مو ورطا نان سٹیٹ انٹیٹی قانون کو ورطا ہوئے نان سٹیٹ انٹیٹی نو بایت چی اگا جماعت کی جمعیت ورہ غزبہ دار ناس دی دا سوس لگیا دے فارمونن شروع کری کنی شروع کری فارمونن شروع کری دی خدای تا بولے صحیح پا دی فارم فارم نیت کی پا دی کنی خیانتو نا بس کئی چنت بزان تا کتاب کی دیا اپنی نبولی کی ہو گیا پیسی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع دی جمع د در مفتی ته بیمار صدا دوکی مکوئی سو پر چې خالص مخلص شوی نه ته به وایې چې زه د دین کار کوم الله به اجر درکړي نه به پکې برکت ورچې نو محترم ورونو هغه کور ادم چې جماعت سره وابسته وي هغه جماعت چې هغه د قرآن او د پیغمبر طریقې فاروقۍ دا خلافت باطنه دی او ظاهره خو زموږ لاس ته راځي نه خو باطنه خو زموږ اوس پوره دی نو باید چې په دې خلافت باطنه خو د الله خلیفه شو اسلام ربو کړې ملائکه انی ولقد کتبنا فی الزبور من بعد ذکر ان الله سيري ان الارض يرثها عباد الصالحون ان في هذا لبلاغا لقوم العابدين هذا الصفار دبارا تديك يو داس پیغام دې مقصد ته رسي وما ظنك الا رحمه للعالمين والله بنا فرمای چې تو محمد صلى الله عليه وسلم ما طول عالم دبار رحمت دې کرے واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين